हाँ जी, सांख्य दर्शन का 11वां 10वां सांख्य दर्शन का 10वां दिन कल की कक्षा में हमने 55वें सूत्र तक किया है। तद योगो अपि अविवेकात् न समानत्वम्। कल के पाठ में किसी कोई प्रश्न? हाँ जी स्वामी जी, इसमें आया कि अविवेक के कारण बंधन होता है जी, लेकिन स्वामी जी ने अनुसार तो लोगी मानते हैं कि ऐसी परमात्मा की व्यवस्था है कि वो काम खत्म हो जाता है स्वाभाविक रूप से बंधन आ जाता है। स्पष्ट बोलिए। जब मोक्ष काल खत्म हो जाता है जी, तो स्वाभाविक रूप से अपने आप बंधन आ जाता है, उसे अविवेक से नहीं आता। ऐसा कहाँ लिखा है? नहीं, आपने स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नाम लेकर के बोल रहे हो ना, तो आपको बताना होगा ना कि कहाँ ऐसा लिखा है, किस शास्त्र में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ऐसा लिखा है जैसा आप बता रहे। तो आप दिखाइएगा, पढ़ करके बताइएगा कि ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि प्रमाण तो दिखाना पड़ेगा ना आपको। पर ऐसा नहीं लिखा है जैसा आप बोल रहे हैं, ठीक है ना? नहीं, शब्दों में भी ऐसा नहीं है जैसा आप बोल रहे हो। वो तो ऐसा लिखा है, उनके पाप और पुण्य कर्मों के कारण से शरीर में आता है। तो पाप और पुण्य कर्म जिसके विद्यमान होते हैं ना, जिसके पाप पुण्य कर्म होते हैं ना, वो कर्म किन कारणों से किया है? अविद्या के कारण से। उन कर्मों के पीछे जो कारण रहा ना, वो है अविद्या। हाँ हाँ, मैं भी उसी व्यक्ति की बात कर रहा हूं। तो आप अपनी ओर से बोल रहे हो ना, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्या लिखा है उसको पढ़ो एक बार अच्छी तरह समझो, फिर उसके बाद प्रश्न करो, उसमें कोई बात नहीं है, ठीक है ना? महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ये लिखा है कि जो मुक्ति से जो लौट के आता है उसके पाप और पुण्य कर्म बचे रहते हैं, उनके आधार पर शरीर प्राप्त होता है, और जो मुक्ति में जो जाता है वो निष्काम कर्मों के कारण से जाता है। और निष्काम कर्म करने से पहले हम कैसे कर्म करते हैं? पाप या पुण्य, समझ रहे मेरी बात को? तो वो जो पाप और पुण्य आज जो हम कर रहे हैं ना, आज जो हम कर्म कर रहे हैं ना, पाप और पुण्य कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं ना। आप में से स्वीकार करते हैं कि आप पाप भी करते हैं? स्वीकार करते हैं? तो पाप भी करते हैं, पुण्य भी करते हैं। तो पाप और पुण्य रूपी कर्म आज करते हुए चल रहे हैं। एक दिन आपको समझ में आएगा कि पाप से ऊपर उठना चाहिए, तब आप पुण्य कर्म करना प्रारंभ कर जाएंगे, ठीक है ना? केवल पुण्य कर्म, फिर पाप कर्मों से बचेंगे। फिर समझ में और अधिक आ जाए तो उस पुण्य कर्म से और ऊपर उठ जाएंगे, तो फिर निष्काम कर्म करने लग जाएंगे। और जैसे निष्काम कर्म प्रारंभ होता है वहां से यात्रा प्रारंभ होती है मुक्ति की। मुक्ति की जो यात्रा है वो निष्काम कर्म से प्रारंभ होती है। तो जो निष्काम कर्म ढेर सारे जब हम करेंगे, यानी मुक्ति के लिए जितने निष्काम कर्म चाहिए उतने कर लेंगे और अविद्या को समाप्त कर लेंगे, और जो पाप और पुण्य कर्म करते हुए जब चल रहे थे तो उसके जो संस्कार हैं उन संस्कारों को समाप्त कर लेंगे, उसके बाद हमको मुक्ति मिल जाएगी। और जो मुक्ति मिल रही है वो निष्काम कर्मों के परिणाम स्वरूप मिल रही है, और उससे पहले जो पाप और पुण्य जो थे वो तो थे, वो पड़े रहेंगे। ये प्रक्रिया है स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। तो उस प्रक्रिया को और अच्छी तरह पढ़ करके आओ, फिर प्रश्न कर लेना। जो आपने औरों की बातें सुनी होगी, ठीक है ना, और लोगों की बातें आपने सुनी होगी, उनके आधार पर आप बोल रहे हो। मेरे उन बातों के आधार पर मेरे को नहीं सुनना है, मेरे को प्रमाण के आधार पर सुनना है, ठीक है ना। चलिए, और तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 56वां सूत्र, 55 में स्पष्ट किया गया, तद योगो अपि अविवेकात् न समानत्वम्। तो एक प्रश्न किया जा रहा है 56 सूत्र के ऊपर, कथम तर्री तदुच्छित्ति ही इति अत्र उच्यते। वो कहते हैं तदुच्छित्ति, उस अविवेक का नाश कैसे होता है, कथम, किस प्रकार से। तदुच्छित्ति ही, उस अविवेक का नाश किस प्रकार से होता है। तो उत्तर दिया जा रहा है, नियत कारणात् तदुच्छित्ति ही ध्वांतवत्। नियत कारणात् तदुच्छित्ति ही ध्वांतवत्। ध्वांत कहते हैं भ्रम को, अंधकार को। तो कह रहे हैं तस्य अविवेकस्य नाशः खलु भवति नियत कारणात्। उस अविवेक का जो नाश है नियत कारण से होता है। नियत कारण कहते हैं विरोधी कारण, प्रतिद्वंद्वी कारण। तत् प्रतिद्वंद्वित्वं भजमानात् विवेकात् यस्मिन् हि असति तत् प्रवृत्ति ही भवति ही सति च निवर्तते। कहते हैं वो नियत कारण क्या है, प्रतिद्वंद्वी कारण है, विरोधी कारण है। और उस विरोधी कारण का भजमानात्, उसका सेवन करने से, भजमान का मतलब है सेवन करने से, विवेक का सेवन करने से, विवेक को जीवन में उतारने से उस अविवेक का नाश होता है। तो विवेकात् भजमानात्, विवेक का भजन करने से, यानी विवेक का सेवन करने से। भजन का अर्थ भी यही होता है, सेवन करना। मैं भगवान का भजन कर रहा हूं, इसका अर्थ क्या है, केवल गीत गाना नहीं है याद रखना। हाँ, आप ये समझ लो कि मैं भगवान का भजन कर रहा हूं, इसका अर्थ ये है कि मैं भगवान का गीत गा रहा हूं तो भजन हो रहा है। भजन का मतलब है सेवन करना उस परमात्मा का, जैसा ईश्वर है वैसा ही उसको जीवन में उतारना, ये है भजन। भज सेवायाम धातु है, याद रखना, भज सेवायाम धातु है, उसका अर्थ ही सेवन करना है। तो कहते हैं यस्मिन ही असति तत्प्रवृत्ति ही, जिस विवेक के ना होने से तत्प्रवृत्ति ही, उस अविवेक की प्रवृत्ति होती है, मूर्खता की प्रवृत्ति होती है, अज्ञानता की प्रवृत्ति होती है। मेरी ओर देखना, टेंशन मत करो, क्या करे साहब, ये तो करना पड़ता है, ठीक है ना। उसको पता है, उसको पता है टेंशन नहीं करना चाहिए, लेकिन वो बोलता ही ये क्या करे साहब, करना पड़ता है। इसका मतलब है विवेक नहीं है, सीधी सी बात है। यदि विवेक है तो ये वाक्य नहीं बोल सकता कि करना पड़ता है जी क्या करें, ये कभी नहीं बोल सकता। अरे ये कैसा है, टेंशन करना क्यों पड़ता, मेरे को समझ में नहीं आता। एक आदमी घर से बोल के जाता है, जी मैं 9 बजे तक आ जाऊंगा, माँ को बोल के जाता है या पत्नी को बोल के जाता है, और 9 बज गए लेकिन आया नहीं, 9 के 9:30 हो गया, टेंशन प्रारंभ हो जाता है। 10 हो गया और टेंशन बढ़ जाता है, 11 बज गया और टेंशन बढ़ जाता है, 12 बज गए तो और ज्यादा टेंशन बढ़ जाता है। टेंशन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उसका उस व्यक्ति के साथ संपर्क नहीं हो रहा है, और जो गया है उसका भी इसके साथ संपर्क नहीं हो रहा है, दोनों का एक दूसरे के साथ संपर्क नहीं हो रहा है, तब और टेंशन बढ़ जाता है, पता ही नहीं लग रहा है। और देखिएगा, जो घर वाला है वो जा नहीं सकता, ढूंढने के लिए नहीं जा सकता, बाहर ही नहीं निकल सकता, वो किसी को भेज नहीं पाता, ना किसी को भेज पा रहा है, परिस्थिति को समझना, ना किसी को भेज पा रहा है, ना खुद जा रहा है, कुछ कर नहीं सकता और परेशान हो रहा है बैठकर। फिर बोलता है क्या करना है, क्या करे साहब, करना पड़ता है टेंशन। यही तो अविवेक है भाई, क्यों करना पड़ता है? अगर ऐसा आपके टेंशन करने से वो आदमी आ जाएगा, नहीं आ सकता, फिर क्यों करना पड़ता है जी? इसलिए करना पड़ता क्योंकि पति है, इसलिए करना पड़ता क्योंकि बेटा है। क्या करना है आपको? कुछ नहीं सोचना, बाहर निकलो, जाओ ढूंढो, नहीं कर सकते किसी को भेजो, नहीं भेज सकते, चुपचाप बैठे रहो घर पे शांति से, जो काम करना है आपको करो, खाना है पीना है जो काम करना है सब करो, जब आएगा तब पता लग जाएगा। क्या आपके ऐसा टेंशन करने से समाधान हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, जब नहीं हो रहा है तो फिर शांति रखो ना। फिर भी शांति नहीं रखते हो और ये बोलते हो जी क्या करना साहब, क्या करे कि ये तो टेंशन, क्या हो गया, क्यों ऐसा हो गया, क्यों नहीं आया, ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा करने से समाधान होता है क्या? कोई समाधान नहीं हो सकता। आप समाधान ही करने की स्थिति में नहीं हो तो फिर ऐसा सोच करके, चिंताग्रस्त होकर के, अपने मन को खराब करके, अशांति को उत्पन्न करके दुख क्यों उठा रहे हो अपने हाथों से? इसी का नाम है अविवेक। जब मन में विवेक नहीं होता है तो कहते हैं तत्प्रवृत्ति ही उसकी प्रवृत्ति होती है, यानी अविवेक विद्यमान रहता है, और उस अविवेक का एक खेल है सारा। ये जो टेंशन है ना, इस टेंशन के पीछे जो कारण है ना, वो अविवेक है, यानी अविवेक व्यक्ति को नचा रहा है। किसको? एक इंजीनियर को, एक डॉक्टर को, एक वकील को, एक अध्यापक को, एक गृहिणी को, एक आचार्य को, एक सन्यासी को, किसी को भी कह सकते हो आप, जो भी टेंशन में आता है, जो भी अविवेक का प्रयोग करता है, कोई भी हो, मतलब वो अविवेक ये नहीं देखता है कि ये सन्यासी है, ये गृहस्थी है, ये ब्रह्मचारी है, ये आचारी है, वो ये नहीं देखता है। वो सबके मन के अंदर आकर के बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि जो विवेक का प्रयोग नहीं करता, याद रखना, जो व्यक्ति विवेक का प्रयोग नहीं करता उसके मन में अविवेक बैठ करके नचाता रहता है, और वो सन्यासी, वो गृहस्थी, वो ब्रह्मचारी, वो आचार्य, वो विद्यार्थी सब नाचने लगते हैं, परेशान हो रहे होते हैं, दुखी हो रहे होते हैं। ये स्थिति है। जो छोटा सा बच्चा होता है ना, छोटा सा बच्चा मस्त रहता है, उसको कोई चिंता नहीं होती कि ये खाना कहां से मिल रहा है, कहां से आ रहा है, ये कपड़े मेरे को कहां से मिलेंगे, मेरे को तो नए कपड़े चाहिए, बस उसकी यही मांग होती है। अब मेरे को नए कपड़े तो चाहिए तो चाहिए, बस मेरे को खाना चाहिए तो चाहिए, उसको वो चिंता ही नहीं होती है बच्चे को, छोटा सा बच्चा है। क्यों क्यों नहीं है चिंता? उसके मन में अविवेक नहीं है, समझ में आ रहा है? उसके मन में अविवेक नहीं है, इसलिए उसको कोई मस्त रहता है, मजा लेता रहता है। ऐसे ही बड़े आदमी को रहना चाहिए, यही तो जीवन है। क्यों परेशान हो रहे हो? अपने ही हाथों से दुखी हो रहे हो, कोई दूसरा तो दुख नहीं दे रहा है आपको, कोई आपको पीट नहीं रहा है, कोई आपको परेशान नहीं कर रहा है, फिर भी दुखी हो रहे हो अपने ही हाथों से, यही अविवेक। तो ये कहना चाह रहे हैं असती यस्मिन असती तत् प्रवृत्ति ही, जिसके ना होने से उस अविवेक की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि मन के अंदर तो विवेक है ही नहीं, जब विवेक नहीं है तो प्रवृत्त होगा ही होगा। फिर कहा सती च निवर्तते, यदि विवेक आ गया मन में तो अविवेक नहीं रह सकता, विवेक के आते ही अविवेक हट जाएगा, यही कहना चाह रहे हैं। कथमी वा, कैसे होता है ऐसा, तो उदाहरण दे रहे हैं, उच्यते द्वांतवत यथा ही द्वांतस्य अंधकारस्य नाशो भवति तत् प्रतिद्वंद्वी भूतात् प्रकाशात्। कहते हैं ध्वांत के समान, ध्वांत का अर्थ होता है अंधकार, यथा ही द्वांतस्य अर्थात अंधकारस्य नाशः भवति तत् प्रतिद्वंद्वी भूतात् प्रकाशात्। प्रकाश के आने से अंधकार का नाश होता है, अंधकार हट जाता है। प्रकाश जो है हमेशा अंधकार को हटाता है, जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं रह सकता, और जहां अंधकार है वहां प्रकाश नहीं रह सकता, एक समय एक रहेगा। उस अंधकार को हटाना हो तो आपको दीपक लाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी को लाना पड़ेगा, बल्ब जलाना पड़ेगा या टॉर्च जलाना पड़ेगा या दीपक जलाना पड़ेगा उस अंधकार को हटाना हो तो। ठीक इसी प्रकार से यहां पर है, प्रकाशो ही अंधकारस्य प्रतिद्वंद्वित्वात् अंधकारस्य नाशाय नियत कारणम्। कहते हैं अंधकारस्य प्रतिद्वंद्वित्वात्, अंधकार का वो प्रतिद्वंद्वी है, विरोधी है, कौन, प्रकाश। अंधकारस्य नाशाय, अंधकार के विनाश के लिए नियत कारणम्, तथैव अंधकार के नाश के लिए नियत कारण है कौन, प्रकाश। तथैव उसी प्रकार से अविवेकस्य नाशाय, अविवेक के नाश के लिए विवेको नियतम कारणम्, अविवेक को हटाने के लिए नियत कारण कौन है, प्रतिद्वंद्वी कारण कौन है, विवेक, क्योंकि तत् प्रतिद्वंद्वित्वात्, उस विवेक के प्रतिद्वंद्वी होने से, विरोधी होने से। तो सूत्रार्थ लिखिएगा, नियत के आगे ब्रैकेट में विरोधी लिखिएगा, नियत अर्थात विरोधी कारण रूपी विवेक से, विरोधी कारण रूपी विवेक से उस अविवेक का नाश होता है, विरोधी कारण रूप विवेक से उस अविवेक का नाश होता है अंधकार के समान। अब एक प्रश्न किया जा रहा है भूमिका के रूप में, ननु प्रकृति पुरुषयोग, प्रकृति पुरुषयोगो अविवेकात् तद विषयक अविवेको उच्छेदो भवतु विवेकात्। कहते हैं ननु जो आता है ना प्रारंभ में प्रश्न के लिए आता है, ननु का अर्थ है प्रश्न। प्रकृति पुरुष योगो अविवेकात्, प्रकृति और पुरुष का जो संबंध है वो अविवेक के कारण से हो रहा है। तद विषयक अविवेको, उस प्रकृति पुरुष के विषयक अविवेक जो है उसका उच्छेद, उसका विनाश विवेकाद् भवतु, विवेक से हो जाए, हमें स्वीकार्य है। किंतु पर हमारा एक प्रश्न है, प्रकृति पुरुष, प्रकृति पुरुषाभ्याम अतिरिक्ता, अतिरिक्तानां महदादीनां, शरीरांतर भूतानां बुद्ध्यादीनां विषये तु अविवेको अवस्थास्यते ही पुनः सो अनिष्टम कुर्यात्। वो कहते हैं प्रकृति पुरुषाभ्याम, प्रकृति और पुरुष के अविवेक को तो आपने विवेक से हटा दिया, पर प्रकृति पुरुष से भिन्न जो और पदार्थ हैं शरीर में, महदादि नाम, महतत्व, अहंकार, मन, इंद्रियां आदि, जो कि शरीरांतर भूतानाम, शरीर के अंदर रहने वाले हैं, कौन है? बुद्धियादि नाम, बुद्धि, मन आदि, इनके विषय में तो अविवेक अवस्थास्यते, इनके विषय में तो अविवेक रहेगा। आपने जो बात कही है प्रकृति और पुरुष का अविवेक, तो विवेक से आप हटाने की बात कही, पर प्रकृति के अतिरिक्त जो और है ना शरीर के अंदर, बुद्धि है, अहंकार है, मन है, ज्ञानेन्द्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, तन्मात्राएं हैं, शरीर हैं, और इस दुनिया भर के पदार्थ हैं, इनका विवेक कैसे हटाओगे, ये प्रश्न है। अगर वो रहेगा वो अविवेक, तो अनिष्टम कुरिया, फिर तो हमें वो अनिष्ट करेगा, ये प्रश्न है। प्रश्न समझ में आ गए? तो समाधान दिया जा रहा है सूत्र के माध्यम से। प्रधान अविवेकात् अन्य अविवेकस्य तद हाने हानम्। प्रधान अविवेकात् अन्य अविवेकस्य तद हाने हानम्। बहुत सरल ढंग से उत्तर दिया गया है। प्रधानस्य मुख्यस्य पदार्थस्य प्रकृतेः पुरुषस्य अविवेकात्। प्रधान का अर्थ होता है मुख्य, मुख्य जो प्रकृति है, प्रधानस्य मुख्यस्य पदार्थस्य प्रकृते, जो मुख्य पदार्थ रूपी जो प्रकृति है उसका, और पुरुषस्य और आत्मा का जो अविवेक है, उस अविवेक को हटा देने से अन्य विषय का अविवेकस्य, जो बाकी पदार्थ हैं वो कैसे हैं? गौण विषय कह अविवेकस्य, वो गौण है, मुख्य तो प्रकृति है, तो जो मुख्य को हटाओगे तो गौण जो रहेंगे, तो गौण का जो अविवेक है वो तो अपने आप दूर हो जाएगा। इसलिए कहना चाह रहे हैं गौण विषय का अविवेकस्य संभव, गौण विषयक पदार्थों का जो अविवेक है वो संभव है, यानी वो दूर हो ही जाएगा। मुख्य को ही हटा दिया है तो गौण को हटाने में कोई बहुत बड़ी बात तो है ही नहीं है, वो तो अपने आप हट जाए। बड़े को हटा देना है, छोटा तो अपने आप हट जाए, तो यही कहना चाह रहे। तद हाने हानम, तस्य प्रधानस्य मुख्यस्य अविवेक हाने गौण विषय का अविवेकस्य हानम नाशो भवति। वो कह रहे हैं जो मुख्य प्रधान प्रकृति है उसके संबंधित जो अविवेक है उसको आपने विवेक से हटा दिया है, तो गौण जो पदार्थ हैं उनका अविवेक भी अपने आप हट जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं होगी। सूत्रार्थ लिखिएगा। मुख्य अविवेक के हटने से गौण विषयक अविवेक भी हट जाता है। ये सूत्रार्थ हो गया। अब एक प्रश्न किया जा रहा है। पीछे आपने एक सूत्र पढ़ा है असंगो अयम पुरुषः, एक सूत्र आया ना असंगो अयम पुरुषः, ये जो आत्मा है ये असंग है। असंग समझते हैं? निर्लिप्त है, ये लिप्त नहीं होता किसी के साथ। किसी के साथ का मतलब किसी भी मलिनता के साथ, किसी भी अशुद्धि के साथ, किसी के भी साथ युक्त कभी नहीं हो सकता, चिपकता नहीं, याद रखना। आत्मा किसी के साथ नहीं चिपकता, मतलब यह है, न रूप के साथ, न रस के साथ, न गंध के साथ, न स्पर्श के साथ, न शब्द के साथ, किसी भी विषय के साथ आत्मा लिप्त नहीं होता। यह बताया था पीछे, असंगो अयम पुरुषः, इस सूत्र में। तो प्रश्न किया जा रहा है यहां पर, असंगो अयम पुरुषः उच्यते, पुनः कथम असंगे पुरुषे अविवेक प्रसंग। जब आप ये कहते हो पुरुष आत्मा असंग है, उसके साथ कुछ भी चिपक नहीं सकता, वो निर्लिप्त है, आया था ना, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। आत्मा जो है वो नित्य भी है, शुद्ध भी है, मुक्त भी है और बुद्ध भी है। जब असंग पुरुष है तो उसमें ये अविवेक आकर के कैसे चिपक रहा है? एक ओर से आप कहते हो वो नित्य है, शुद्ध है, मुक्त है, किसी से वो चिपक नहीं सकता, किसी से युक्त नहीं हो सकता, वो निर्लिप्त है, और कहते हो कि अविवेक के कारण से आत्मा बंधन में आता है। ये तो विरोधी बात हो गई आपकी, अपनी बात का आप खंडन कर रहे हो। तो उस ऐसे शुद्ध नित्य बुद्ध मुक्त स्वभाव वाले पुरुष में अविवेक का प्रसंग कहां से ले आए, ये प्रश्न है। प्रश्न समझ में आ गए? इति आकांक्षायां उच्यते, इसी आकांक्षा को, इसी प्रश्न को लेकर के अब समाधान किया जा रहा है। सूत्र समाधान हो गया, भूमिका प्रश्न। वांग मात्रम न तु तत्वम चित्त स्थिते, समाधान बहुत सरल दिया है। वांग मात्रम, ये तो कथन मात्र होता है, ये तो कहने के लिए होता है, वास्तविकता थोड़ी है ऐसी। देखिए मेरी ओर, ये गाड़ी बहुत अच्छी चलती है, ये गाड़ी बहुत अच्छी चलती है, गाड़ी थोड़ी अच्छी चलती है, चलाने वाले के चलाने पर चलती है, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से ये तो कथन मात्र है। हाँ जी, उतरो उतरो, अजमेर आ गया, बोलते ना जो भी बाहर से आया हो यहां पर तो यही कहेगा, उतरो जी उतरो, अजमेर आ गया। अजमेर थोड़ा है, आप अजमेर आए हो, पर बोलते तो यही है, बोलते तो यही है ना, उतरो उतरो अजमेर आया, अजमेर आया नहीं है, आप अजमेर आए हो, लेकिन बोलते यही, ये तो कथन मात्र है। ठीक यही कहना चाह रहे हैं, वांग मात्रम, ये तो कथन मात्र है, न तो तत्वम, यथार्थता नहीं है। क्यों? चित्त स्थिते, ये जो अविवेक है ये तो मन में रहता है, रहता मन में है और कहा जाता आत्मा को, बस इतना है अंतर। पुरुषे अविवेक प्रतिपादनम कथन मात्रम उच्चार्यमानम, कहते हैं पुरुष में अविवेक का जो प्रतिपादन किया जाता है ये कथन मात्रम, ये तो कथन मात्र है, उच्चार्यमानम तो भवति, ये केवल उच्चारण तक है। हाँ, उपचर्यमानम, उच्चार्यमानम भी कह सकते हो, उपचर्यमानम भी कह सकते हो, लेकिन यहां उपचर्यमानम लिखा है। देखिएगा और क्या बोलते हैं, इसकी आत्मा बहुत मलिन है, ये बोलते हैं ना, ऐसा बोलते हैं ना, इसकी आत्मा बहुत मलिन है, ये भी बोलते हैं, ये भी कथन मात्र है। इसका अर्थ यही होता है, इसका मन बहुत मलिन है, ये इसका अभिप्राय होता है, मन मलिन है, आत्मा मलिन नहीं है, लेकिन बोला यही जाता है इसकी आत्मा गंदी है, इसकी आत्मा बहुत मलिन है, ऐसा बोला जाता है। केवल ये उच्चारण के लिए है, केवल कथन मात्र के लिए, व्यवहार के लिए ऐसा व्यवहार चलता है। अब आप कहोगे ऐसा गलत व्यवहार क्यों करते हो, जब ऐसा है ही नहीं है तो गलत व्यवहार क्यों करते हो? गलत नहीं है, इसको गलत नहीं कह सकते, हर स्थान पर हर परिस्थिति में इदम इत्थम आप नहीं कह सकते, नहीं कह सकते ना। मतलब मान लीजिए कोई आंखें नहीं किसी के, तो उसको ए अंधे ऐसा बोल सकते हो क्या? बोलने को बोल सकते हो, लेकिन वो व्यवहारिक नहीं है। उसके लिए आप कुछ बदल करके बोलेंगे आप, ठीक है ना, बदल करके बोलेंगे। हाँ जी सूरदास जी इधर आइए, या थोड़ा सा जगह दीजिएगा, कुछ ना कुछ बोलेंगे आप, ठीक है ना। दूसरी बात यह है, नहीं उसको यथार्थ बोलो, प्रेम से बोलो, प्रेम से भी बोलो तो भी आपको हर जगह ऐसा नहीं कर सकते। जैसे मैं आपसे पूछूं, भगवान कैसा है जी? भगवान भगवान सा है, बस भगवान भगवान की तरह ही है, और कैसा रहेगा? आत्मा आत्मा की तरह है। आप किसी भी वस्तु को उसी वस्तु के रूप में नहीं समझा सकते, मेरी बात को समझना। किसी भी वस्तु को उसी वस्तु के रूप में नहीं समझा सकते तो क्या करना पड़ेगा आपको? उस एक वस्तु को दो बनाना पड़ेगा। हाँ याद रखना, एक वस्तु को दो बनाने पड़ेंगे, है तो एक है, उसको दो बनाना पड़ेगा तब आप समझा सकते हैं। नहीं पकड़ में आया ना? अभी पकड़ में आ जाएगा। बच्चा पूछ रहा है, मां ये आग क्या होती है? आग अग्नि क्या होती है? बेटा आग उसको कहते जिसमें गर्मी होती है। मां ने क्या कर दिया? आग को अलग कर दिया और गर्मी को अलग कर दिया। अब आप बताइए, क्या आग और गर्मी अलग अलग है? बोलो, एक ही तो है। गर्मी बोलो या आग बोलो, एक ही चीज है। पर मां क्या करती है? उस एक अग्नि को दो बनाती है, फिर बोलती है। अगर ऐसा नहीं करेगी ना, नहीं समझा सकती मां, नहीं समझा सकती है। एक को दो बनाना पड़ेगा, फिर जो दो बनाया, दूसरे को जो बनाया उसको कोई नाम देना पड़ेगा आपको। तो आप क्या नाम देते हैं? गुण, ऐसा नाम देते हैं। उसको गुण बना दिया आपने, उसका नाम दे दिया गुण। और जो पहले से है उसका क्या नाम दिया आपने? द्रव्य, पदार्थ, वस्तु। तो एक को आपने वस्तु बना दिया और एक को आपने गुण बना दिया। वास्तव में वो गुण द्रव्य ही है और वो द्रव्य गुण ही है, वो अलग नहीं है, एक ही चीज है। एक वस्तु को दो वस्तु बनाना पड़ता है, इसी का नाम है विकल्प वृत्ति। योग की भाषा में, योग की भाषा में इसको कहते हैं विकल्प वृत्ति। और सांख्यकार ये कहता है एक ही चीज है दोनों, लेकिन उस एक को एक के रूप में आप नहीं समझ सकते और ना समझा सकते, स्वयं भी नहीं समझ सकता और दूसरे को नहीं समझा सकता। आज आप समझ चुके हैं इसलिए आपको लगता है मैं तो एक को एक के रूप में समझ लूंगा, इसलिए समझ लोगे क्योंकि पहले से समझ रखा है आपने, पहली बार नहीं समझ सकते आप। मेरी बात समझ में आ गई? तो समझने के लिए, व्यवहार के लिए कुछ चीजों को आपको ऐसा करना पड़ेगा, इसी का नाम है विकल्प वृत्ति। ठीक इसी प्रकार से यहां पर आत्मा मलिन है, इसका अर्थ भी यही है कि वास्तव में आत्मा मलिन नहीं है, वो मन मलिन है, लेकिन आरोप किया जा रहा है आत्मा के लिए। यहां एक को दो नहीं बना रहे, यहां पर हर जगह ऐसा नहीं बनाया जा सकता, वो तो उदाहरण के लिए बताया मैंने आपको। तो यहां ये व्यवहार ऐसा करते हैं क्योंकि दोनों को एक बना दे, यहां पर वहां तो एक को दो बना रहे थे, मेरी बात समझ रहे ना, वहां एक को दो बना रहे थे, अब यहां वास्तव में दो है तो दो को एक बना रहे। तो कहीं एक को दो बनाया जाता है और कहीं दो को एक बनाया जाता है, यहां दो को एक बना रहे हैं, आत्मा और मन को अलग नहीं कर रहे, दोनों को एक बना रहे। तो कहीं व्यवहार के लिए दो को एक बना करके व्यवहार करते हैं और कहीं एक को दो बना करके व्यवहार करते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो व्यवहार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो कह रहे हैं उपचर्य मानम तो बहुति न तत्वम न तात्विकम, ये यथार्थ नहीं है। चित्त स्थिति, चित्त शब्दो अंतकरणार्था, चित्त शब्द अंतकरण के लिए आए यहां पर। तस्य अविवेकस्य चित्ते अंतकरणे अवस्थानात्, उस अविवेक का चित्त में विद्यमान होने से अंतकरण द्वारकम अनुभवति अविवेकम पुरुषः, अंतकरण के कारण से आत्मा जो है उस अविवेक का अनुभव करता है, महसूस करता है, अनुभूति करता है। उस अविवेक को अनुभव करने वाला आत्मा है, वो मन नहीं कर सकता, जड़ पदार्थ अनुभव नहीं कर सकता। अविवेक रहता तो मन में, मेरी बात को समझना। कई बार लोगों को ये पकड़ में नहीं आता है, उलझते रहते हैं, जी ज्ञान जड़ में नहीं रह सकता। अरे रह रहा है ना, ये तो ज्ञानी तो है, बस केवल उल्टा ज्ञान है। अविवेक जो है उल्टा ज्ञान है ना, तो उल्टा ज्ञान मन में रह सकता है, तो सच्चा ज्ञान मन में रहने में आपत्ति क्या है? निवास स्थान कोई भी हो सकता है, चेतन भी हो सकता है, जड़ भी हो सकता है, पर अनुभव जो है, जिसको हम अनुभव कहते हैं, महसूस करना कहते हैं, वो जड़ नहीं कर सकता, आत्मा करता है। तो अनुभव करने वाला आत्मा है, लेकिन उस अविवेक का या विवेक का निवास स्थान जो है वो जड़ भी हो सकता है। पकड़ में आ रहा है? चलिए सूत्रार्थ। आत्मा में, आत्मा में अविवेक की विद्यमानता, आत्मा में अविवेक की विद्यमानता केवल कहने मात्र के लिए है। आत्मा में अविवेक की विद्यमानता केवल कहने मात्र के लिए है, यथार्थ नहीं है, यथार्थ नहीं है। क्योंकि क्योंकि अविवेक का अधिष्ठान मन होने से, अविवेक का अधिष्ठान का मतलब आधार, क्योंकि अविवेक मन में रहने से, ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि अविवेक मन में रहने से, इसकी अपेक्षा आप ये लिखें क्योंकि अविवेक का अधिष्ठान मन होने से, क्योंकि मन में अविवेक रहता है। अब एक बहुत बड़ी बात कही जा रही है, जब कथन मात्र है, अविवेक आत्मा में नहीं रहता, मन में रहता है, तो कथन मात्र है, तो आत्मा तो निर्लिप्त है, तो इस कथन मात्र से ही निपटारा कर लो ना। मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। जब अविवेक आत्मा में तो रह नहीं सकता, वो तो निर्लिप्त है, रहता मन में है, बस कथन मात्र है ना, तो कथन मात्र से इसका निपटारा कर लो ना। अर्थात आप सुन लेना और मान लेना, बात समाप्त। भाई मुक्ति ऐसी होती है, मुक्ति के लिए ये करना होता है, वो होता है, ये होता है, आप सुन लेना और सुन करके मनन भी कर लेना, कोई बात नहीं, इतने से छुटकारा होनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना? बहुत सारे लोग, हाँ पढ़ लिया ना, अब क्या पढ़ना है, वही तो है। आदमी बोलता है ना, पढ़ तो लिया ना, सांख्य दर्शन तो पढ़ लिया है, वही तो है, क्या दोबारा पढ़ना है, योग को भी पढ़ लिया, क्या दोबारा पढ़ना है, सुन तो लिया, क्या सुनना दोबारा, ऐसा मान करके व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मान लेता है। वो क्या है? वो अज्ञानी है। क्यों? सब सुन लिया, सब पढ़ लिया है, फिर वहीं का वहीं। ये तो वैसी है ना, परनाला तो वहीं पड़ेगा, परनाला तो वहीं गिरेगा। पंच की बात सिर माथे, परनाला तो वहीं गिरेगा। सारी बातें जो है सिर माथे, लेकिन करूंगा मैं वही जो कर रहा हूं, ये वाली स्थिति है। कहने का अभिप्राय ये है, वो ये कहना चाहता है, तर्री स एतादृशो अविवेकस्तु श्रवणेन एव निवर्तिष्यते किम विवेक दर्शन अभ्यासेन महता अध्यात्म प्रयासेन। वो कहते हैं तर्री स एतादृशो अविवेका, जो इस प्रकार का जो अविवेक है, किस प्रकार का है वो? मन में रहने वाला अविवेक। श्रवणेन एव निवर्तिष्यते, सुनने मात्र से ही अट जाना चाहिए। किम विवेक दर्शन अभ्यासेन, विवेक दर्शन का अभ्यास क्यों करें? विवेक पाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। योग दर्शन में आपने पढ़ा है ना, विवेक को पाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है? दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशिकार संज्ञा वैराग्य। जो भी हमने अनुभव किया है ना, उसमें प्रीति ना होना, उनको ना चाहना, और जो अभी तक अनुभव नहीं किया है उनमें रुचि ना होना। मेरी बात समझ रहे हैं? जो अनुभव किया उसको दोबारा प्राप्त करने की इच्छा ना रखना, और अभी तक अनुभव ही नहीं किया और उनको पाने की इच्छा ना रखना, कितना कठिन काम है जी। जो आपने अनुभव किया, चाहे वो रूप का हो, रस का हो, गंध का हो, स्पर्श का हो या शब्द का हो, जो आपने अनुभव किया उसको दोबारा अनुभव करने की इच्छा ही नहीं रखना, यह है विवेक, याद रखना। और जो अभी तक अनुभव नहीं किया, ऐसे ऐसे दिव्य रूप हैं दुनिया में, ऐसे ऐसे दिव्य रस हैं, दिव्य गंध हैं, दिव्य स्पर्श हैं, दिव्य शब्द हैं, ओ एक से बढ़कर एक चीजें हैं दुनिया में जिनको अभी तक अनुभव नहीं किया, और उन अनुभव ना किए हुए विषयों में इच्छा ना होना कि इसको अनुभव कर लूं, ठीक है जी, ये है विवेक। ऐसे विवेक के लिए मेहनत क्यों करें? केवल सुनने मात्र से ही छुटकारा मिल जाए ना? जब आत्मा में रहेगा नहीं विवेक, मन में रहता है, पर सुन करके छुटकारा पा लेंगे, ये बात कही जा रही है। तो फिर महता अध्यात्म प्रयास है ना, और ये महान अध्यात्म प्रयास क्यों करें? अध्यात्म प्रयास समझते हैं आप लोग? 4 बजे उठो और उठते ही भगवान के लिए प्रार्थना करो, फिर ब्रश करो, इतनी सर्दी में व्यायाम करो, संध्या करो, हाँ इतनी सर्दी में अग्निहोत्र करो, जा करके कमरे से बाहर निकल करके, सब जंजाल है ना, यही अध्यात्म प्रयास है। ये अध्यात्म प्रयास क्यों करें, ये प्रश्न है, इसका समाधान दिया जा रहा है। युक्ति तो अपि न बाध्यते दिंग मूढ़वत अपरोक्षादृते। वो कहते हैं युक्ति तो अपि न बाध्यते दिंग मूढ़वत अपरोक्षादृते किम श्रवण श्रवणी न स्यात्। सुनने की बात तो बहुत दूर की बात है, सुनने की तो कथा छोड़ दो आप, श्रवण मात्र से तू का कथा। सतु युक्ति तो अर्थात मननादपि न निवर्त्यते। एक तो सुन लेना, सुन करके छोड़ देता व्यक्ति, बहुत लोग है दुनिया में बहुत सुनते हैं, याद रखना बहुत सुनते हैं, सुनने के बाद में उस पर विचार नहीं करते, मनन नहीं करते। सुनने की कथा तो दूर की बात है, सुन करके उस पर मनन भी कर लिया हो आपने, हाँ ये गलत बात है। मनन समझते हैं आप लोग क्या होता है? मनन मनन का अर्थ होता है प्रमाणों को सामने रख करके फिर विचार किया जाता है, उसका नाम है मनन। मनन का मतलब ये नहीं है कि आपके मन में जो आ रहा है उसके बारे में सोचते जा रहे हो, सोचते ही जा रहे हैं, विचार करते जा रहे हैं, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा विचार करते जा रहे हैं, प्रमाण सामने नहीं रख रहे हो, तो फिर वो मनन नहीं कहलाता। क्योंकि जो भी आप मनन करेंगे वो प्रमाण पूर्वक करना पड़ेगा। ये जो बात मैंने सुनी, ये जो बात मैंने सुनी, ये उचित है या अनुचित है? उचित है तो इसके पीछे क्या प्रमाण है, और अनुचित है तो इसके पीछे क्या प्रमाण है? उचित के पीछे भी प्रमाण और अनुचित के पीछे भी प्रमाण होना चाहिए, बिना प्रमाण के मैं नहीं मान सकता। तो मनन तो ऐसा होता है, प्रमाण पूर्वक होता है। मनमर्जी जो विचार आपने कर लिया और मैंने विचार कर लिया जी, मनन कर लिया जी, बस बहुत हो गया, ऐसा नहीं। प्रमाण पूर्वक मनन करना है, प्रमाणों को सामने रख करके मनन करना है। तो कह रहे हैं यदि आप युक्ति से भी चल रहे हो, यानी मनन से चल रहे हो, युक्ति करते हैं मनन, और मनन होता है प्रमाण पूर्वक, और मनन प्रमाण पूर्वक आपने हाँ ये बात तो सही है क्योंकि प्रत्यक्ष देखा है, मैंने अनुमान किया है, और शास्त्र भी कह रहे हैं ये बात तो गलत है। कौन सी बात है? झूठ बोलना, हिंसा करना, क्रोध करना, मोह में पड़े रहना, अटैचमेंट में बने रहना, और बहुत सारी बातें हैं। प्रमाणों से आपने विचार किया है, बात तो सही है, इतना कर लेने से छुटकारा नहीं मिलने वाला है, समझ रहे हैं? हाँ, बात तो आप सही कह रहे हो, क्योंकि प्रमाण यही कहता है, और प्रमाण प्रत्यक्ष मैंने देखा, भुगत रहा है वो आदमी, व्यायाम नहीं किया था और ऐसे ही चल रहा था, और आज डॉक्टर उसको कहा कि आपको हृदय में प्रॉब्लम है, अब आपको वॉकिंग करना है, आपको वेट कम करना है, आपको ये तेल वाली ऐसी वाली वैसी वाली ये वाली वो वाली नहीं खाना है। अब वो दिखाई दिया, अरे साहब आप तो कभी दिखते नहीं, क्या बात है, आज कैसे घूम रहे हो? हाँ साहब डॉक्टर ने बताया। हाँ बहुत अच्छा, घूमते रहो घूमते रहो। कुछ समझ में आया आपको? पकड़ में आ रहे जी? ये है प्रमाण, बिना प्रमाण के नहीं चल सकता आदमी। तो प्रमाण से चलो लेकिन उसको व्यवहार में नहीं उतारो तो बात नहीं बनेगी। तो यही कहना चाह रहे हैं, अगर आपने प्रमाणों को सामने रख करके मनन भी कर लिया है तो भी वो हट नहीं सकता। कैसे? उदाहरण दिया है, दिशो विषये मूढ़ो दिग्मूढ़ः। जो दिशाओं से संबंधित व्यक्ति भ्रमित होता है ना, मूढ़ का मतलब है भ्रमित होना, दिशाओं को लेकर के हर व्यक्ति दिशाओं को लेकर के भ्रमित होता ही रहता है। हमारे में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ये कह सकता होगा मैं अपने जीवन में आज तक दिशा को लेकर के भ्रमित नहीं हुआ। कह सकता है क्या? कभी ना कभी, कभी हाँ, अगर कहीं घूमता ही नहीं है, घर से बाहर ही नहीं निकलता, उसकी बात नहीं करता, जो घूमने वाला हो उसकी बात जरूर कह सकता हूं मैं। जो घूमता रहता है ना, मतलब इस राज्य से उस राज्य में, उस राज्य से इस राज्य में, या इस गांव से उस गांव में, इस नगर से उस नगर में, इतना ही नहीं, इस देश से दूसरे देश में, ऐसे जो घूमने वाला होगा वो दिशाओं को लेकर के भ्रमित ना होता हो ऐसा आज तक मैंने नहीं सुना। तो कहना चाह रहे, दिशो विषयो मूढ़ः दिग्मूढ़ः। तो दिशाओं से संबंधित भ्रमित जो व्यक्ति होता है उसको दिग्मूढ़ कहते हैं। दिशा मोहवतः, दिशाओं के कारण से मोहग्रस्त व्यक्ति। दृग भ्रमवतः, दिशाओं से भ्रमित हुआ व्यक्ति। यथा तस्य दिग्भ्रमः साक्षात् सूर्योदय दर्शनेन विना न निवर्तते। दिशा को लेकर के जो भ्रमित हो रहा है व्यक्ति, उसका जो भ्रम है, जब तक सूर्योदय को नहीं देखता तब तक उसका भ्रम पूर्ण रूप से, हाँ मेरी बात को समझना, पूर्ण रूप से निवृत्त नहीं होती है। हाँ किसी ने आपको बोला है जी सूर्य इधर से निकलता है इसलिए पूर्व है, मान लेंगे आप, क्योंकि बोलने वाले के प्रति आपको विश्वास है, फिर भी फिर भी जब तक सूर्योदय नहीं होता है और उस सूर्योदय को नहीं देखते, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत बलवान होता है। तो यही कहना चाह रहे हैं कि सूर्योदय दर्शनेन बिना, सूर्योदय के बिना उसका जो भ्रम है वो हट नहीं सकता है, तद्वत उसी के समान। सो अविवेको अपि न अपगच्छति स्व प्रतिद्वंद्विना विवेक दर्शन अभ्यासेन बिना, वो अविवेक भी कभी नहीं हट सकता उसके प्रतिद्वंद्वी उसके विरोधी विवेक के बिना। तो विवेक के बिना अविवेक नहीं हट सकता। जैसे दिशाओं से भ्रमित व्यक्ति को सूर्योदय को देखे बिना उसको दिशाओं से संबंधित भ्रम नहीं हट सकता, ये बात कही जा रही। सूत्रार्थ, सुनने मात्र की क्या कथा, सुनने मात्र की क्या कथा, प्रमाण पूर्वक मनन करने से भी, प्रमाण पूर्वक मनन करने से भी मनन, प्रमाण पूर्वक मनन करने से भी अविवेक नहीं हट सकता, अविवेक नहीं हट सकता। जब तक विवेक साक्षात ना हो जाए, जब तक विवेक साक्षात ना हो जाए, दिशाओं से भ्रमित व्यक्ति के समान, दिशाओं से भ्रमित व्यक्ति के समान, हाँ जी आगे बढ़ते हैं। अथ स विवेक प्रकारो वर्ण्यते, अब विवेक होने का जो प्रकार है, विवेक कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, किस प्रक्रिया से व्यक्ति को विवेक होता है, अथ स विवेक प्रकारो वर्ण्यते, विवेक होने का जो प्रकार है उसका वर्णन किया जा रहा है। अचाक्षुषाणाम अनुमानेन बोधो धूमादिभिः इव वहन्नेः, एक प्रकार बताया जा रहा है विवेक को करने का, विवेक कैसे होता, यथार्थ बोध वास्तविकता की जानकारी किस रीति से हम कर सकते हैं, उस एक रीति को यहां पर प्रस्तुत की जा रही है। अचाक्षुषाणाम अनुमानेन बोधः धूमादिभिः इव वहन्नेः, अप्रत्यक्षानां बोधो विवेको भवति अनुमानेन प्रमाणेन, कहते हैं अप्रत्यक्षानां जिनका हमने प्रत्यक्ष नहीं कर पाए, जिनको हम देख नहीं पा रहे, जिनको हम देख नहीं पा रहे उनको कहते हैं अप्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष पदार्थों का विवेक, उनका बोध कैसे होता है, तो कहा अनुमानेन, अनुमान के माध्यम से, ये तो सभी जानते हैं, एक प्रक्रिया बताई जा रही है। कथम कैसे होता है, उच्यते समाधान कर रहे हैं, यथा धूमादि भी धूम विस्पुलिंग चटचटा शब्दै अप्रत्यक्षस्य अग्नेः बोधो विवेको अनुमानात् जायते, जैसे धुआं आदि को देख करके, धुआं होता है ना, तो धुएं को देख करके अथवा जो विस्फुलिंग जो चटपट आवाज आ रही है, मतलब चिंगारे ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, चिंगारियां जो ऊपर उठ जाती है ना, चटपट जाते हैं, तो उन चिंगारियों को देख करके, उस चटपटाहट वाली शब्दों को देख करके अग्नि है बोधा, अग्नि का बोध होता है कि वहां आग लग रही है या आग जल रही है, तो उसका जो विवेक हो रहा है अग्नि का, वो अनुमानात जायते, अनुमान से होता है। मेरी ओर देखिए, अनुमान की जो प्रक्रिया है वो सरल प्रक्रिया ये है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु का बोध होता है। एक वस्तु को हम प्रत्यक्ष देख रहे होते हैं और दूसरी वस्तु का, जिसको हम नहीं देख रहे होते हैं, उसका विवेक हो जाता है, उसका बोध हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? अनुमान की प्रक्रिया में यही होता है। दो पदार्थ होते हैं, एक पदार्थ को हमें प्रत्यक्ष करना पड़ रहा है, यानी प्रत्यक्ष करना होगा, बिना प्रत्यक्ष के अनुमान नहीं हो सकता। या तो हमारा प्रत्यक्ष हो या किसी और का प्रत्यक्ष हो, कोई ना कोई प्रत्यक्ष करने वाला होना चाहिए। तो एक को हम प्रत्यक्ष देख करके अप्रत्यक्ष, जिसको हम नहीं देख रहे हैं, उसका अनुमान करते हैं। जैसे बरसात का मौसम हो, ठीक है जी, लेकिन बरसात नहीं हो रही है, आप रोज नदी के किनारे से जा रहे हो, आ रहे हो, पानी साफ चल रहा है नदी के अंदर, और एक दिन जैसे ही आए आप नदी में पानी साफ नहीं दिखाई दे रहा है, मटमैला दिखाई दे रहा है, मिट्टी से युक्त दिखाई दे रहा है, और पत्तियां डालियां वो ये सब उसमें बहते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। पर जहां से आप चल रहे हो वहां बरसात नहीं हुई, तो आप क्या समझेंगे? पीछे बरसात हुई, ये तो समझेंगे। तो एक को नहीं देखा आपने, होती हुई बरसात को आपने नहीं देखा, लेकिन यहां जो पानी है, पानी की स्थिति को आपने देखा, तो आपको अनुमान हो गया। ऐसे ही आप चल रहे हो, उधर से धुआं उठ रहा है, बहुत ज्यादा धुआं उठ रहा है, उस धुएं को देख करके क्या करोगे आप? वहां आग लग रही है, आग जल रही है, तो एक तो धुआं प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, लेकिन अग्नि नहीं दिखाई दे रही है प्रत्यक्ष। तो एक वस्तु को प्रत्यक्ष देखते हैं और जो नहीं दिखाई देने वाले उस वस्तु का अनुमान करते हैं। ये बात बताई यहां पर जी। तो कह रहे हैं तत्र प्रत्यक्ष पदार्थास्तु स्थूल भूतानि, जो प्रत्यक्ष पदार्थ है वो स्थूल भूत है, जिसको हम देख पा रहे हैं, प्रत्यक्ष कर पा रहे हैं, जैसे शरीर को देख रहे हैं, मकान को देख रहे हैं, पेड़ वृक्ष वनस्पतियों को देख रहे हैं, सूर्य चंद्र नक्षत्रों को देख रहे हैं, सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं, ये सब स्थूल है। और शरीर आदि जो भी है हम जिनको देख रहे हैं, अथ अप्रत्यक्ष तद भिन्ना, और जो अप्रत्यक्ष है इन प्रत्यक्ष पदार्थों से भिन्न है, अन्य है, कौन है? प्रकृत्यादयः, प्रकृत्यादयः, प्रकृति आदि, प्रकृति है, महतत्व है, मन है, ये सब शेषाः सन्ति, वो बहुत सारे हैं जिनको हम नहीं देख पाए अभी तक, जिनको हमें देखना है। सूत्रार्थ, अप्रत्यक्ष सूक्ष्म पदार्थों का विवेक अनुमान प्रमाण के माध्यम से होता है। अप्रत्यक्ष सूक्ष्म पदार्थों का बोध अनुमान प्रमाण के माध्यम से होता है। जैसे धुएं से अग्नि का बोध होता है, जैसे धुएं से अग्नि का बोध होता है, हाँ जी, अब आगे देख चलिए। अनुमानेन विवेक प्राप्तये तेषां प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षाणां कार्यकारण भावः प्रदर्श्यते। यदि एक शब्द आपसे आपकी पुस्तक में छूट गया हो तो लिख सकते हैं, अनुमानेन विवेक प्राप्तये तेषाम, तेषाम के बाद में प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष फिर उसके बाद अप्रत्यक्षाणाम, तो प्रत्यक्षा दीर्घ कर देना उसमें, प्रत्यक्षा प्रत्यक्षाणाम, प्रत्यक्षा को लिख करके इस प्रत्यक्षा नाम के साथ जोड़ देना, तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षाणाम ऐसा वाक्य बनेगा। अनुमानेन विवेक प्राप्तये तेषां प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षाणाम कार्यकारण भावः प्रदर्श्यते। अनुमान प्रमाण के माध्यम से विवेक को प्राप्त करने के लिए उन पदार्थों का, किन पदार्थों का, प्रत्यक्ष पदार्थों का और अप्रत्यक्ष पदार्थों का, कार्य कौन है, कारण कौन है, इसके स्वरूप को दिखाया जाता है, कौन कार्य है और कौन कारण है। जो प्रत्यक्ष पदार्थ हम देखते हैं और जिनको हम देख नहीं पा रहे हैं वो अप्रत्यक्ष पदार्थ, चाहे वो प्रत्यक्ष पदार्थ हो चाहे वो अप्रत्यक्ष पदार्थ हो, उनके कार्य कारण भाव को दिखाया जा रहा है अगले सूत्र से, और प्रसिद्ध सूत्र है सांख्य दर्शन का, और इसी सूत्र में पूरा फिजिक्स विद्यमान है, याद रखना। एक ऐसा सूत्र है 61वां सूत्र, पूरा का पूरा भौतिकी शास्त्र इस एक सूत्र में विद्यमान है, इसी एक सूत्र का पूरा भौतिक शास्त्र खड़ा है। आज तक भौतिकी विज्ञान को जानने वाले इस पूरे ब्रह्मांड का जो मूल कारण है, जो रॉ मटेरियल है, इसका सबसे अंतिम वहां तक नहीं पहुंच पाए। बहुत मेहनत कर रहे हैं, किया है, आगे भी करेंगे, बहुत आगे पहुंचे हैं, लेकिन अभी तक बहुत दूर हैं। इस पूरे ब्रह्मांड का जो मूल कारण है वो क्या है वो नहीं समझ पाया अभी तक। लेकिन महर्षि कपिल बहुत पहले से, जब से सृष्टि बनी, जब से मनुष्य आया, तब से लेकर के ये चला आ रहा है, ये जो परंपरा चली आ रही ना, उस परंपरा के अनुसार ये स्पष्ट बता रहे हैं। और आज के वैज्ञानिक यदि मूल प्रकृति तक जाएंगे तो यहीं पर पहुंचेंगे। तो पूरा का पूरा भौतिकी शास्त्र को इन्होंने इस एक सूत्र में प्रस्तुत किया है, इसी सूत्र का ये पूरा सांख्य दर्शन विस्तार है एक प्रकार से। तो सत्व रजस तमसाम साम्यवस्था प्रकृति ही, प्रकृतेर महान महतो अहंकारः, अहंकारात् पंच तन्मात्राणि उभयमिन्द्रियं तन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति पंचविंशतिर्गणः। फिर बोलता हूं सूत्र, सत्व रजस तमसाम साम्य अवस्थाः प्रकृति ही, प्रकृतेः महान महतो अहंकारः, अहंकारात् पंच तन्मात्राणि उभयम् इंद्रियम् तन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुषः इति पंचविंशतिर्गणः। ये सूत्र है। साम्यवस्था प्रकृति को समझना है। सत्व रजस तमसाम प्रकाश द्रवत्व स्तब्धत्वम स्तब्धत्वमयानि, सत्व रजस तमांसी, तीन पदार्थ हैं सत्व रज तम, जिसको आप भाषा में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण बोलते हैं। अब मेरी ओर देखिएगा, ये जो सतोगुण, सतो के साथ में गुण शब्द को जोड़ रहे हो और रजो के साथ में गुण शब्द को जोड़ रहे हो और तमो के साथ में गुण शब्द को जोड़ रहे हो, इस गुण को समझ लीजिएगा सबसे पहले, नहीं तो अनेक बार व्यक्ति भ्रम में आ जाता है, कई बार भ्रांति में पड़ जाता है। परसों में एक व्यक्ति ने इसी को लेकर के प्रश्न किया था, ये जो गुण शब्द है, गुण तो एक क्वालिटी होती है, एक विशेषता होती है, ठीक है ना, एक धर्म होता है। तो ये जो संसार का ये जो मूल जिसको आप बता रहे हो, क्या वो क्वालिटी है, धर्म है, विशेषता है? तो मैंने उनको समझाया, यह जो गुण शब्द है ये गुण शब्द क्वालिटी अर्थ में नहीं है, धर्म अर्थ में नहीं है, विशेष अर्थ में नहीं है। ये गुण शब्द पदार्थवाची है, द्रव्यवाची है। गुण का मतलब सतो गुण का मतलब सत्व द्रव्य, सतो द्रव्य, रजो द्रव्य, तमो द्रव्य। गुण शब्द यहां द्रव्य अर्थ में है, गुण शब्द का अर्थ यहां द्रव्य है, पदार्थ है। बात समझ में आ रही है? और वो सत्व गुण इसका मतलब है सत्व द्रव्य। सत्व गुण, रज गुण और तम गुण का मतलब है सत्व द्रव्य, रज द्रव्य और तम द्रव्य। तो ये गुण शब्द द्रव्यवाची है यहां पर। ये कैसे हैं? तो कह रहे प्रकाश द्रवत्व स्तब्धत्व मयानी। सत्व कैसा है? प्रकाश स्वरूप है। उसकी एक अब ये क्वालिटी बताई जा रही है, सत्व नामक द्रव्य की एक क्वालिटी बताई यहां पर, एक ही क्वालिटी बताई जा रही है यहां पर। यूं तो बहुत सारी क्वालिटीज हैं, तो प्रकाश, उसके अंदर प्रकाश है। जो भी आप प्रकाश देख रहे हो ये सब सत्वगुण का धर्म है, उसी की क्वालिटी है। और रज में द्रवत्व, द्रवत्व का मतलब है द्रव, समझते हैं द्रव, तरल पदार्थ, ठीक है ना। तरलत्व जहां भी देख रहे हो तरलता, वो रजोगुण का है। और इस तरलत्व में क्या रहता है पता है? गति। तो रज में क्या रहती है? गति रहती है। जहां पर भी गति आप देख रहे हैं, किसी भी प्रकार की गति को देखो आप, वो सब रज का है धर्म। और स्तब्धत्व, स्तब्धत्व जो है, स्तब्धता का मतलब स्टिल, निश्चेष्ट रहना। स्तब्धत्व का मतलब है निश्चेष्ट रहना, जहां ज्ञान काम नहीं आता है। आप मेरी ओर देखिएगा, आप कभी छत के ऊपर खड़े होकर के बाहर देख रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं? सबके साथ, किसी ना किसी के साथ ऐसा कभी ना कभी जीवन में चलता है, होता रहता है। अकेला है, खड़ा है, छत के ऊपर खड़ा होकर के देख रहा है बाहर, और उसके उसके साथ मिलने वाला उसका मित्र है या कोई भी पीछे से बिल्कुल चुपचाप आता है, बिना शब्द किए भू ऐसा कर दिया, कुछ समझ में आया? तो वो ऐसा कुछ देर के लिए, कुछ क्षणों के लिए स्टिल हो जाता है, मेरी बात समझ रहे ना? ये है स्तब्धता, इसको कहते हैं स्तब्धता। उस स्थिति में कुछ क्षणों के लिए उसकी बुद्धि कोई काम नहीं करती है, करती है क्या? कोई काम नहीं। उस समय तमोगुण उभर जाता है, उस समय तमोगुण उभर जाता है, यही स्तब्धता है। जब आदमी बेखबर होकर के बैठा रहता है ना, उसको बोध नहीं हो रहा होता है, तमोगुण में जब रहता है व्यक्ति, यही स्तब्धता है। और इधर देखिए मेरी ओर, कभी कभी आदमी गहरी नींद में सो रहा होता है, ठीक है ना, गहरी नींद में सो रहा होता है, बहुत अच्छी नींद आ रही हो या जैसी भी नींद आ रही है, लेकिन गहरी नींद ही। दो प्रकार से नींद, तीन प्रकार से नींद लेता है, लेकिन दो प्रकार की स्थिति ऐसी ना, बहुत अच्छी नींद में भी गहरी नींद ले रहा है, और बेखबर होकर के भी सो रहा हो तो भी गहरी नींद में सो रहा है। जब कोई व्यक्ति गहरी नींद में सो रहा हो, उसको उठाते हैं हम लोग, उठा देते हैं किसी कारण से, उठाते हैं, उठाते ही हैं लोग, तो उठा दिया, उठ तो जाता है। कभी तो ऐसे सिर हिलाता है, और कभी एकदम स्टिल हो जाता है। ये है तमोगुण की पराकाष्ठा, यही स्तब्धता। तब बुद्धि काम नहीं करती है, वह बुद्धि काम नहीं करती है, यही स्तब्धत्व है, ये तमोगुण का धर्म है। तो प्रकाश गति स्थिति रूप रूप शक्ति भूतानी, उसी को खोल दिया उन्होंने, प्रकाश द्रवत्व स्तब्धत्व मयानी को खोल करके उन्होंने कह दिया है प्रकाश गति स्थिति रूप शक्ति भूतानी। एक प्रकाश रूप है, एक गति रूप है, एक स्थिति रूप है, ऐसे ये तत्व है, वस्तूनि, ये इस प्रकार के पदार्थ हैं। तेषां यद्वा यैर् जगति प्रकाश द्रवत्व स्तब्धत्वानि, अथवा तेषां वस्तूनि, तेषां उन्हीं का अथवा आप ये कहिए यही जगति, जिनके कारण से जगति संसार में प्रकाश दिखाई दे रहा है, द्रवत्व दिखाई दे रहा है, स्तब्धत्व दिखाई दे रहा है, यही प्रकाश गति स्थितयः, ये प्रकाश गति स्थिति वाले इन्हीं सत्वरस्तम के कारण से होता है। इसलिए कह रहे हैं प्रवर्तन्ते, ये प्रकाश के रूप में, गति के रूप में, स्थिति के रूप में प्रवर्तन्ते, ये सत्वरस्तम ही प्रवृत्त होते हैं। तथा विदानाम वस्तु शक्ति रूपानाम साम्यवस्था, ऐसे स्वरूप वाले, कैसे स्वरूप वाले, प्रकाश स्वरूप, गति स्वरूप और स्थिति स्वरूप वाले ये जो सत्वरस्तम हैं, इनकी जो साम्यवस्था है, वो साम्यवस्था का मतलब है समवस्था, समवस्था है, इसको समवस्था को समझ लीजिए, साम्यवस्था, सत्व रज तीनों की जो साम्य अवस्था है ना, साम्य अवस्था का मतलब सम अवस्था। जब संसार नहीं बना तब वो सत्वरस्तम अपने निज स्वरूप में रहते हैं, सत्वरस्तम के निज स्वरूप को ही साम्य अवस्था कहते हैं। जैसे मोटे तौर पर यूं समझ लीजिएगा, सत्व पड़ा है यहां पर, रज भी पड़ा है यहां पर, तम भी पड़ा है, पड़ा है तो पड़ा है। जैसे उदाहरण के लिए मैं मोटी भाषा में बोलूं, मिट्टी पड़ी है, पड़ी है तो पड़ी है। जब कुम्हार उस मिट्टी को लेगा, उसको एक लोंदा बनाएगा, फिर चरखी पे रखेगा, जो भी बनाने वाला यंत्र है उस पर रखेगा, मेहनत करेगा, तो घड़े के रूप में आएगा। जब घड़ा नहीं बना रहा है तो मिट्टी मिट्टी के रूप में पड़ी है, अपनी जगह पर पड़ी है, वो मिट्टी की साम्य अवस्था है, यानी मिट्टी का अपना स्वरूप है, जिस स्वरूप में वो रह रहा है यही साम्य अवस्था है। यानी मिट्टी अपने मूल स्वरूप में विद्यमान है, यही मिट्टी की साम्य अवस्था है। ठीक इसी प्रकार से जब संसार नहीं बनाता भगवान, उस स्थिति में सत्व रज और तम अपने निज स्वरूप में रहते हैं, तो इन तीनों के अपने निज स्वरूप में रहने का नाम ही साम्य अवस्था है। कोई ये ना समझे कि परमात्मा जो है इन तीनों को लेकर के मिलाता है, इकट्ठा रखता है, तब उसको साम्य अवस्था कहते हैं, ऐसी बात नहीं है, अपने अपने निज स्वरूप में विद्यमान है, इसी का नाम साम्य अवस्था है। जब प्रलय करेगा ना इसका, जब इसका पीरियड समय पूरा हो जाएगा, इस संसार का जो भी समय है, जो हम सुनते हुए आ रहे हैं 4,32,00,00,000 तक, जब पूरा हो जाएगा, तो जब इसको प्रलय करेगा, इसको डिस्ट्रॉय करेगा, इसको अपने कारण में पहुंचा देगा, तो जब कारण में पहुंचा दिया तो सत्व सत्व के रूप में, रज रज के रूप में और तम तम के रूप में अपने निज स्वरूप में रहते हैं। जैसे मिट्टी आज मिट्टी के स्वरूप में है, तो जब ये अपने निज स्वरूप में रहते हैं, इसी का नाम साम्यवस्था है, इसी को खोला इन्होंने साम्यवस्था अर्थात समवस्था अर्थात निश्चेष्टा, सरला, निश्चेष्ट है यानी अपनी चेष्टा से, अपने कार्य रूप से रहित है, अनुद्भूत स्वरूपा, और खोला है अनुद्भूत स्वरूपा यानी उद्बुद्ध नहीं हुआ है, प्रकट नहीं हुआ है, ऐसी अवस्था को प्रकृति इति उच्यते, ऐसी अवस्था को प्रकृति नाम से कहा जाता है। फिर कहा ऐसी प्रकृति से, ततः प्रकृते महतत्वम उद्भवति, उस प्रकृति से महतत्व उत्पन्न होता है। ठीक है जी, ततः प्रकृते, ऐसी जो प्रकृति है, हाँ जी माइक लीजिए। अभी आप बैठिएगा, बैठ करके आप समझने का प्रयत्न करिएगा। ये बोला गया है कि सत्व रज और तम की जो साम्य अवस्था है, अपने अपने निज स्वरूप में जो रहते हैं ये तीनों पदार्थ, इन तीनों पदार्थों का एक नाम दिया है जिसका नाम है प्रकृति। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ततः प्रकृते है उस प्रकृति से यानी उस सत्व रजतम नामक प्रकृति से महतत्वम उद्भवति, सबसे पहले महतत्व बन करके सामने आता है। अर्थात परमपिता परमात्मा सत्व रजतम जो निज स्वरूप में विद्यमान है उन तीनों पदार्थों को लेकर के सबसे पहले एक तत्व बनाता है जिसका नाम है महतत्व। और महतत्व क्या है, उसका क्या काम है, आगे बताएंगे यहीं पर सूत्रकार। फिर कहा महतत्वाद अहंकार नामा प्रकृते द्वितीय विकारो जायते। तो कहते हैं महतत्वाद, उस महतत्व से अहंकार नामक प्रकृति से बनने वाला दूसरा विकार है। कार्य पदार्थ को विकार कहते हैं। फिर कहा अहंकारात् बाह्य जगति पंचतन्मात्राणि। कहते हैं उस अहंकार से बाह्य जगत में रहने वाले पांच तन्मात्र हैं जो कि सूक्ष्म भूतानि, जिनको सूक्ष्म भूत के नाम से कहा जाता है। फिर कहा देह शरीर के अंदर जो रहते हैं वो कौन हैं, ज्ञान कर्मेंद्रिय गणः, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियां संभवती उत्पन्न होता है। तो अहंकारात अहंकार से क्या क्या उत्पन्न हो रहे हैं, तो कहा अहंकार से पांच तन्मात्राएं जिनको सूक्ष्म भूत के नाम से जानते हैं, फिर शरीर में रहने वाली ज्ञानेन्द्रियां, शरीर में रहने वाली कर्मेंद्रियां उत्पन्न होते हैं। अब ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रिया को बोला है तो मन इसी के अंदर आ जाता है, मन को अलग से नहीं बोला है लेकिन इन्हीं इंद्रियों में एक मन आता है, और उस मन को ज्ञानेन्द्रिय भी बोल सकते हो और कर्मेंद्रिय भी बोल सकते हो, दोनों के अंतर्गत आता है उस, इसलिए उसको उभयमिंद्रियम कहा है। आगे पढ़ेंगे आप इसी दर्शन में, मन एक ऐसा है जब वो ज्ञान प्राप्त कर रहा होता तो ज्ञानेन्द्रिय बन जाता है, जब उसी मन से जब हम कर्म कर रहे हैं तो कर्मेंद्रिय बन जाता है, तो इसलिए उसको उभयमिंद्रियम कहते हैं, दोनों काम करने वाला, ज्ञान भी प्राप्त कराता रहता है और कर्म भी कराता रहता है, इसलिए उसको अलग से नहीं बोला यहां पर। फिर कहा सूक्ष्म भूतेभ्या यानी उन तन्मात्राओं से पृथिव्यादीनि स्थूल भूतानि विद्यन्ते, उन सूक्ष्म भूतों से पृथ्वी आदि पंचमहाभूत उत्पन्न होते हैं। यहां तक एक प्रक्रिया पूरी हो गई। फिर कहा पुरुषश्च चेतना सत्ता तद्भिन्ना, लेकिन पुरुष जो है वो चेतन सत्ता वाला है, तद्भिन्ना इस निर्माण की प्रक्रिया से, इन कार्यकारण की प्रक्रियाओं से अलग है। इति एष पंचविंशतिर्गणः बोध्यः विज्ञेयो विवेचनीयो विवेके अपेक्षणीयो अस्ति। बहुत बड़ी बात कही जा रही है, वो कहते हैं इति एष पंचविंशतिर्गणः, ये 25 पदार्थों का समुदाय है, गण कहते हैं समुदाय। देखिए सत्व रज और तम कितने हो गए, 3। फिर उसके बाद में महतत्व, ठीक है गिनते जाइएगा, महतत्व के बाद अहंकार, ठीक है अहंकार के बाद में पांच तन्मात्राएं, पांच कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां और एक मन, फिर पांच महाभूत कितने हो गए, 26 हो गए, सुनो सुनो कितने हो गए, 26 हो गया। अब इस 26 में से आप दो घटा दीजिएगा संख्या के रूप में, दो घटाइएगा तो 24 हो गए। तो दो क्यों घटाया, मैंने सत्व रजतम को अलग अलग गिन लिया तो 3 बन गए, उन तीनों का एक नाम दे दिया प्रकृति, ठीक है ना, उन तीनों को एक नाम दे दिया प्रकृति, तो जब तीनों को एक नाम दे दिया तो प्रकृति बनेगा, तब तो 24 हो जाएंगे, और अगर उन तीनों को अलग अलग गिनेंगे तो 26 हो जाएंगे। इसलिए मैं ये गणना आपको, कल को आप बोलेंगे कि कितने पदार्थ होते हैं जी, 24 होते हैं, और कोई आपसे उलझ जाए कि 24 नहीं होते हैं 26 होते हैं, और गिन के बताएंगे तो हाँ बात तो सही है, क्योंकि सत्तु है, रज है, तम है, तो ये अलग अलग तो है। तो यहाँ 24 बताया आप, यहाँ 24 बताया और होते हैं 26, तब आपको समझाना पड़ेगा ना, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। आप ना उलझे, आपके उलझन को दूर करने के लिए बोल रहा हूँ ना मैं। अब स्पष्ट हो गए ना, अब आप उलझेंगे नहीं, आप समझा सकेंगे कि अगर आप ऐसा देखें तो 26 होते हैं, और ऐसा देखें तो 24 होते हैं। तो गणना सही होनी चाहिए और समझ करके होना चाहिए, केवल सुन करके उतना ही समाप्त नहीं करना है, सुनना भी है और उसको समझ भी लेना है कि 24 है तो किस प्रकार है और 26 है तो किस प्रकार है। तो ये 24 हो गए आपको प्रकृति को एक मान करके, फिर उसके बाद पुरुषः, ये 25वां हो गया। ये पंचविंशतिर्गणः, ये 25 संख्याओं का एक समुदाय है, बोध्यः, जो कि बोध करने योग्य है। हाँ, ये विशेष बात है, जानने योग्य है। विज्ञेयः, ये कहा जानने योग्य है। विवेचनीयः, विवेचना करने योग्य है। केवल संख्या गिनकर के आगे मत बढ़ना, इसकी विवेचना करो कि महतत्व है तो आखिर क्यों है ये महतत्व, कैसा है ये महतत्व, क्या करता है ये महतत्व, इसके बारे में विवेचना भी तो करनी चाहिए। और विवेकः, विवेक भी करना पड़ेगा, केवल विवेचना करके रोकना नहीं है, आगे विवेक भी करना चाहिए। ये वास्तव में यही अपेक्षणीय है। हमारी क्या अपेक्षा है, ये सब करते हुए विवेक करना हमारी अपेक्षा है, विवेक के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो सूत्रार्थ लिखने की आवश्यकता नहीं है, स्पष्ट है। सत्वरज तम से, सत्वरज तम को प्रकृति कहते हैं, सत्व रज तम अपने निज स्वरूप में जब रहता है तो उसको प्रकृति शब्द से कहते हैं, और उस प्रकृति से महतत्व है, उस महतत्व से अहंकार है, उस अहंकार से पांच तन्मात्राएं, पांच कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां और एक मन, फिर उन पांच तन्मात्राओं से पांच स्थूलभूत, इस प्रकार से 24 या 26। उसके बाद में इन सब के साथ जुड़ने वाले एक और तत्व है जो इस कार्य कारण के संबंध में नहीं आता, लेकिन सबका प्रयोग करने वाला एक पुरुष है, वो 25वां है। और आगे बढ़े हम लोग, हाँ और आगे बढ़ना है, इतना ही नहीं रुकना, केवल 25 ही नहीं है, और आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर विस्तार से इसकी गणना करेंगे ना, केवल वांग मात्र में तब ऐसा कहें तो 25 है, कथन मात्र के लिए तो 25 है, लेकिन वास्तव में 25 थोड़े हैं, क्यों जी, वास्तव में कितने हो जाएंगे। सत्व रज तम को अलग करके देखो, सत्व रज तम तो 26 हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे, फिर पुरुष एक 27वां, पर 27 ही नहीं, पुरुष में भी भेद करना पड़ेगा, एक आप और एक भगवान, क्यों जी, पुरुष शब्द से एक आप भी है और एक भगवान भी है, तो भेद करना पड़ेगा ना, तो कितने हो जाएंगे, 28 प्रकार के पदार्थ। अब स्पष्ट हो गए जी, यानी सत्व रज तम 3, महतत्व 4, अहंकार 5, मन 6 को रख दीजिएगा, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 15 और 6 21, फिर उसके बाद 5 स्थूलभूत, कितने हो गए 26, एक जीवात्मा 27 और एक परमात्मा 28, तो 28 पदार्थों का एक गण है। तो ये पंचविंशतिर्गणा में 3 पदार्थों को शामिल करना होगा, अंतर्नीत है वो तीनों पदार्थ, उसको अंतर्नीत करके 25 बनते हैं, और इसका विस्तार करते हैं तो 28 बनते हैं। ये बात आपको समझनी है। एक और बात, ये जो प्रक्रिया बताई गई, ये प्रक्रिया को भी समझना है, ये तो केवल शब्दों को आपने समझ लिया, शब्दों को समझ लिए ना, लेकिन ये प्रक्रिया होती कैसी है और परमात्मा करता कैसे है वो भी प्रक्रिया आपको समझनी है। उस प्रक्रिया को कल आपके सामने रखूंगा और एक बोर्ड ले आना यहाँ पर, क्योंकि बिना बोर्ड के उस प्रक्रिया को आप समझ नहीं पाएंगे। सरल रहेगा ना बोर्ड के माध्यम से, तो प्रक्रिया को समझना, उसी प्रक्रिया के अंतर्गत मन को भी समझना है। दो बातें आपको समझाने का प्रयास करूंगा कल, कि एक तो इस प्रक्रिया को आपके सामने रखूंगा और इसी प्रक्रिया के अंतर्गत एक मन है जो महत्वपूर्ण है, और उस मन की प्रक्रिया को भी समझाऊंगा कि मन की प्रक्रिया कैसी है, मैं यानी भगवान ने मन को कैसा बनाया है और इन सब पदार्थों को कैसा बनाया है। ये जब हम समझ लेंगे तो बुद्धि में थोड़ा सा आएगा कि हाँ ये वस्तु में इस तरह का है, नहीं तो आदमी के दिमाग में नहीं आता है कि भगवान ने, हाँ जी भगवान ने ऐसा बना दिया, सत्वरस तमस को ले लिया, महातत्व को बनाया, महातत्व को ये लिया, ये किया, ये किया। ये तो शब्द शब्दों के अंदर हम रहते हैं, शब्दों में चलते रहते हैं, वास्तविक प्रक्रिया में हमारा मन नहीं जाता है। तो वो जो विवेचना है ना, प्रमाण पूर्वक, युक्ति पूर्वक, तर्क पूर्वक, वो विवेचना भी करनी चाहिए, क्योंकि इसी सूत्र में सारा का सारा भौतिकी शास्त्र विद्यमान है, याद रखना। इसलिए मैं एक बात कहा करता हूं, ये जो सांख्य इट मीन्स फिजिक्स, सांख्य इट मीन्स फिजिक्स है, ये भौतिकी शास्त्र है, इसको इतना सरल नहीं लेना। अगर इसको यथार्थ रूप में अगर हम समझ लें इस सांख्य को, आप किसी भी भौतिकी शास्त्री के साथ में बात कर सकते हो, कितना ही बड़ा वैज्ञानिक हो, साइंटिस्ट हो, उसके साथ आप बात कर सकते हो और उनके प्रश्नों का समाधान कर सकते हो, और आपके प्रश्नों का समाधान देना उसके लिए भारी पड़े ऐसा आप कर सकते हो इसको पढ़ करके। ये बिना विवेचना के, बिना इसके विस्तार से, बिना इसको समझे नहीं कर पाएंगे। ओम शांति शांति शांति।